بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لذلك ونتريكم ننانه من شهر الله المحرم مواكا والفموجة من ربينا موجة katika darsa ya sharhu muqaddimat ibn Abi Zaid al-Qayrawani rahimahullah lil-allama Salih al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala katika kikao cha jana tulisoma maneno al-musannif rahimahullah وله الأسماء الحسنى والصفات العلى لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة يقول العلامة الفوزان حفظه الله تعالى الله جل وعلا لم يزل ولا يزال بجميع أسمائه وصفاته لم يحدث له صفة بعد أن لم تكن الله سبحانه وتعالى حكواتا تنغو كالي زاما أمبازو هزينا موانزو نأين لليا كسفيكا na kutajika kwa majina yake yote na sifa zake wala hakuna sifa yoyote ambayo ilikuwa haipo kisha akawa nayo fa asmauhu wa sifatuhu mulazimatun lahu majina yake na sifa zake hivi viwili ni vyenye kulazimiana na yeye Allah subhanahu wa ta'ala wala bidayata laha kama annahu la bidayata lahu subhanahu na majina yake na sifa zake havina mwanzo kama vile yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala hana mwanzo wala nihayata laha kama annahu la nihayata lahu subhanahu wa ta'ala na majina yake na sifa zake hazina mwisho kama vile yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala hana mwisho fallahu bijami'i asma'ihi wa sifatihi huwa al-awwal wal-akhiru wal-zahiru wal-batinu kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake yote na sifa zake zote huwa al-awwalu wal-akhiru ndiye wa mwanzo ndiye wa mwisho ndiye wa mwanzo hakuna kabla yake chochote ndiye wa mwisho hakuna chochote baada yake wadh-dhahiru wal-batin Allah ndiye aliye juu subhanahu wa ta'ala na ndiye mjuzi wa mambo yaliyofichikamana subhanahu wa ta'ala wa fi hadha raddun ala alladhina yunfuna al-asma'a was-sifat na hapa al-imam ibn abi zaid al-qayrawan al-maliki rahimahullah awarudi wale wanaokanusha na kuyakataa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake kaljahmiya kama pote la aljahmiya ufuasi wa jaham bin safwan as-samarqandi ad-dallu al-mudillu al-mubtadi' huyu bwana aliuawa akawacha shari kubwa sana nyuma yake والله المستعان. والمعتزلة كذلك كون للمعتزلة لمكانوش نكتا مجينا نصيفة الله سبحانه وتعالى وفواسي وواصل ابن العطاء الغزالي فموجنا عمر ابن عبيد هاوت وبيدي ndiyoanzilishi na waenezaji wa madhehebu potofu ya i'tizali. Na jana tuligusia kueleza ni nani al-Jahmiyya na nani Mu'tazila. Wal Asha'ira, wafuasi wa Abu al-Hasan al-Ash'ari kabla ya kurudi katika madhhab ya salaf. Wayaqulun, hawa wana shubha ambayo wao huisema, na ndio sababu waiona imewapelekea wao kukanusha na kukataa majina ya Allah na sifa za Allah. Wasema hivi: idha athbatna al-asmaa was-sifat, tukithibitisha majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, ja'alna lahu shurakaa fil qidam, itakuwa tumemwekea Allah washirika katika ukale wake. Bimaana atakuwa si Allah peke yake subhanahu wa ta'ala ambaye ni wakale hana mwanzo wake, bali itakuwa pia majina na sifa zake tumezithibitisha kuwa zina ukale ule alionao Allah subhanahu wa ta'ala. Fahamu, wa huwa la sharika lahu fil qidam, na Allah subhanahu wa ta'ala hana mshirika na yeye katika kule kutangulia kwake. Wana shubha walitumia. Walidhalika min usulihim al-khamsa at-tawhid. Mu'tazila katika misingi yao mitano ambayo waichukulia kama ni arkanul iman, moja yaitwa at-tawhid. Na nini maana ya tawhid kwa wao? Huwa nafyu as-sifat, ni kumkanushia Allah subhanahu wa ta'ala sifa, kwa Allah hana sifa. وسيما عليم بلا علم, ني عليم لكن هنا علم سبب وكانوش صفة زي الله سبحانه وتعالى. سميع بلا سمع, قيفو أسكية لكن هنا تشكسكي لزيه. بصير بلا بصر, الله سبحانه وتعالى نمني كوانا لكن هنا ما تشكوانا بلا بصر, وهكذا. ونرد عليهم بأن الصفة ليست غير الموصوف. نسيسي توارودي كسيما كوا صفة سيكي تكاندو كتوكا منا نيولي أن يصفي ونصفي إلي, بل نكتو كموجة. والاسم ليس هو غير المسمى, نجينا سيو كوا نكتو كاندو كتوكا منا نيولي أن يتو كجينا كماليلي. حتى تقول انها شركاء لله سبحانه وتعالى, mpaka kuwafikia nyinyi kusema kuwa itakuwa ni washirika pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. ولذلك يسمي هؤلاء الذين يثبتون الاسماء والصفات بالمشركين. معتزله ووايتوالي wanaothibitisha majina na sifa za Allah kuwa ni washirikina. ويصفونهم بالشرك لأنهم أثبتوا شركاء لله بزعمهم, حيث جعلوا الأسماء والصفات كأنها مخلوقات تشارك الله عز وجل بزعمهم. واو كما دياو وسمك وولي ونوثبتيش مجينا نصفة الله, هاو ومموكي الله وشريكا. Bimaana ni kama wamechukulia kuwa majina na sifa za Allah ni viumbe kwa wao, kwa madai yao. Wahadha min kufrihim wa dalalihim, na ukweli wa mambo ni kuwa hii ndiyo kufru na ndiyo potofu. Hatta inna Razi qala an ibn Khuzaimah lamma kataba muallafan fil asma'i was sifat, Ibn Khuzaima rahmatullahi alayhi alipoandika kitabu katika al-asma wa sifat, kitabu at-tauhid, kita hivyo samahu kitabu at-tauhid. Qala anhu ar-razi, azungumzia kitabu cha Ibn Khuzaima, kitabu at-tauhid, inna hadha al-kitabu huwa kitabu shirk, لأنه يثبت الأسماء والصفات لله، فمعناه أنه جعل لله شركا. كتاب التوحيد لابن خزيمة أسمان كتاب الشرك، صابون دنياك مثبتيشا مجينة نصيفة الله سبحانه وتعالى. من بي أستاذ أبو موزي صوتي بطوتو سبيكرين هكذا يزعمون، هاندي ومدياه. فهم ينفون الأسماء والصفات من أجل التوحيد في زعمهم. ويبواو وكانوش مجينا نصيفة الله سبحانه وتعالى كسباب يتوحيد كما ونبو ديواه وودايكوا هندي وتوحيد. فالموحد عندهم هو الذي ينفي الأسماء والصفات. انتو وتوحيد وواو ni yule anayekataa kuwa Allah ana majina na sifa. Wal mushriku indahum huwa alladhi yuthbitu al asma' wa sifat ta'ala Allah amma yaqulun. Na mushrik kwa wao ni yule anayethibitisha majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa qawlun batilun hatta fil makhluqin. Na hii ni qawl batil hata kwa viumbe. إذا قلت زيد عالم وكاتب وحاسب إلى آخره. كمثال كسم زيد نعالم. تينا أجوا كوانديكا. تينا أجوا حسابه. وكم صفة. هل معناه أنك جعلت أسماء زيد وصفاته مخلوقات أخرى معه وشريكة له؟ جاي تمانيشك وزيد عالم. يلي عالم نمتمنجين. يكو pamoja زيد. Sama Zaidun katibun, yani kuna mwingine anayeandika kwa pamoja na Zaid. Huu kikwetu asema ni uchali. Huu ni uchali. Yani hata kwa akili timamu ya binadamu haingi. Ni kama wasema kwa mfano wamuita mtu Zaid. Akwambia naam, awesi Zaid, mimi sikuiti wewe. Mimi naita Zaid jina. Yani kama lile jina ni tofauti na yule mtu anaitwa lile jina. Sasa ikiwa hii kwa binadamu yawezekana, kef bi rabbil alamin walillahi almathalu al-a'la. Sasa kwa fikra zao hizi ambazo hata katika mantiki ya kibinadamu haikubali, wakakanusha majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Sema hatha la yakuluhu aakilun yatasawwaru ma yakul. Maneno haya mwenye akili anayesawirisha yale anayoyasema hawezi kusema. قال رحمه الله كلم موسى بكلامه. نهابا كنا جنب جنجين وككتا نككنوش صفة الكلام لله تعالى. أهل البدع ومكتا نككنوش كوى الله أزنغمزا. يقول الشيخ الفوزان هذا رد على الجهمية. هابا أورودي kipoti cha al-Jahmiyya. Kwa hivyo ulama wa salaf walioandika aqida walikuwa wakiandika aqida wakiwarudi ahlul bid'ah katika madai yao mengi wanaodai dhidi ya i'tiqadi ahli sunnati wal jamaa, akisema wa kallama Musa bi kalamihi. Hapa yuwarudi nani? Jahmiyya. Fa asma'uhu wa sifatuhu mulazimatun li dhatihi. Majina yake Allah na sifa zake, hivi viwili vimelazimiana na dhati yake tukufu Allah subhanahu wa ta'ala. La bidayata laha wala nihaya, havina mwanzo wala havitakuwa na mwisho. Kama anna dhatahu la bidayata laha wala nihaya, kama vile dhati ya Allah haina mwanzo wala haina mwisho. Wasifatuhu minha ma huwa sifatu dhatin wa ma huwa sifatu fi'lin. وصفاته منها ما هو صفة ذات وما هو صفة فعل. صفة ذا الله سبحانه وتعالى كنا صفة ذا ذات yake na kuna sifa ambazo ni vitendo vyake Allah subhanahu wa ta'ala. Wasifatul af'al qadimatun naw' hadithatul ahad. Nini maana maneno haya? Sifa za vitendo kama kuzungumza, bi maana Allah atazungumza wakati anapotaka kuzungumza, sio? Lakini hii sifa anayo. Kwa mfano leo binadamu aambiwa ni kiumbe ambaye Allah amemjalia aweze kufanya nini? Kuzungumza. Sasa hivi mimi nikinyamaza nikafunga mdomo maana yake sizungumzi. Kwa mfano ile sifa ya kuzungumza itakuwa sina? La, unayo, lakini ukitaka kuzungumza wazungumza, sio? Sasa kiumbe ambaye ni dhaifu, hili jambo kwake yeye ni ukamilifu, na kiumbe huyu ni dhaifu. كيف برب العالمين سبحانه وتعالى. Sasa hii sifa ambayo ni sifa ya kitendo, qadimatun naw'a, bi maana Allah subhanahu wa ta'ala asifika nayo tangu kale ambako hakuna mwanzo, asifika kwa yeye afanya nini? Azungumza. Hadithatul ahad, ukiangalia moja moja katika maneno yake utakuta kuwa ameyazungumza wakati ule anaotaka kuyazungumza. Kwa mfano kitabu cha Qur'an, Allah alikizungumza wakati alipotaka kuizungumza Qur'an. Kitabu cha Taurat, Allah alizungumza Taurat alipotaka kuiteremsha Taurat. Wa hakadha, hizi ni sifatul af'al, lakini haijamaanisha kuwa Allah alianza kusifika na sifa ya kuzungumza alipoiteremsha Taurat. La, tangu na hapo alikuwa yosifika na sifa ya kuzungumza. Kwa hivyo sifa hizi za af'al ni qadimatun naw' hadithatul ahad. Naeleweka ninachozungumza? Tayib. Fa min sifatihi al-fi'liyya al-kalam. Tuchukulie mfano wake hapa taja. Katika sifa zake za vitendo ni kuzungumza. Fa Allahu yatakallamu haqiqatan wa yusma'u minhu al-kalam. Allah yuzungumza hakika na husikika maneno yake anapozungumza. Kallama Musa alayhi salam wa sami'a kalamahu, alizungumza na Musa alayhi salam na Musa alimsikia Allah subhanahu wa ta'ala akizungumza. Walidhalika summiya Musa kalimullah, Musa kaitwa kalimullah. Kwa nini? Sababu alizungumza na Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja bila wasita, min wara'i hijab, lakini bila wasita. ويكلم جبريل عليه السلام بالوحي, ان الله سبحانه وتعالى huzungumza na Jibril akampa wahi yateremsha kwa mitume wake. ويسمعوا كلامه, na Jibril amsikia maneno yake. ويبلغه للرسل, kisha afikisha kwa mitume. فهو يتكلم اذا شاء بكلام يسمع, الله سبحانه وتعالى huzungumza anapotaka kwa maneno yanayosikilika. اما الجهميه, Jahmiya wasemaje? Fayaqulun Allahu la yatakallamu, Allah hazungumzi. Bi anna al-makhluq yatakallam, kwa sababu kiumbe azungumza. Wa idha wasafna Allah bil kalam fa ma'nahu annana shabbahna al-khaliq bil makhluq, tukithibitisha kuwa Allah azungumza itakuwa tumemfananisha muumba na kiumbe. Ni kweli ya maneno? Kwa mfano Allah subhanahu wa ta'ala sema laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami' al-basir. Alipomzungumzia mwanadamu asema inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira, sio? Sasa Allah katika kitabu chake ajifananisha na viumbe? La, maana yake kusikia kwake si kama kusikia kwa binadamu. Kusikia kwa binadamu ni kasir, kama vile kuona kwake si kama kuona kwa binadamu na viumbe wake ni kasir. Hata baina ya viumbe kuna vitu ambavyo majina yao wameshirikiana viumbe lakini hawafanani. Kwa mfano, nani aweza kukataa kuwa tungu ana miguu mdudu chungu ule mdogo, ana miguu maana anayo. Sasa tukanushe binadamu ana miguu kwa sababu chungu ana miguu, si mwanifahamu? Ukisema binadamu ana miguu utakuwa unamfananisha na chungu. Kwa hivyo binadamu ana miguu, atembea na mikono. Akili yako nzima wewe. Yani kwa mambo ya akili tu, baina ya viumbe kuna viungo ambavyo vaitwa kwa majina ya sawa sawa lakini havifanani. Wewe utateta ukiambiwa muangalie sura yako inkiti kama nyani. Hapo waweza tupa ngumi. Mwenzako anakuambia una sura kama, kwani nyani hana sura? Anayo sura. Kwa nini hutaki wewe kuambia umfanana naye? Sababu ana kifananishwa na yule sallala. Yaani mimi sokwe mtu. Jamaa ujita, mimi sokwe mtu. Sikubali. Basi zitatupwa ngumi hapo. Kwa sababu amfananisha. Sasa wewe ukifananishwa na mnyama, kiumbe mwenzako, wakasirika. Vipi utafikiria kumfananisha Allah Subhanahu wa Ta'ala al-Khaliq na makhluq? Yawezekana vipi? Asla niyo katika mantik, katika akili tu. We mwenye akili yako kupeleka kwa hivyo na wafanya ni makosa. Tayi Jahmiya katika shubha ambayo wanayo, wasema kuwa tukimthibitishia Allah kuzungumza, itabidi tumthibitishie kuwa ana ulimi, ana meno, ana fizi na ana mdomo. Yani tukithibitisha sifa ya kalam, takuwa tumethibitisha hivi vitu. Kwa hiyo tutamfananisha Allah Subhanahu. Bimaana hawezi kuzungumza kiumbe mpaka awe na hivi vitu alivyovitaja. Sio? Tayib, tuje katika kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sema: "Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum." Hatuonyeshane meno na mafizi na ulimi wa mikono. Iko na Allah amethibitisha katika Qur'an kuwa vitafanya nini? Tazungumza. Na miguu. Ah. Allah Subhanahu wa Ta'ala alizungumzia kuumba mbingu na ardhi. Akazungumza faqala laha walil ardi tiya taw'an aw karah. Qalata ataina ta'i'in. Mbingu na ardhi zasema tumekuja wenyewe ta'i'in. Taiba, hayo meno na ndimi za mbingu ziko wapi na ardhi? Hata tusiende mbali, Allah Subhanahu wa Ta'ala atazifanya ngozi zizungumze, sote tutafahamu siku ya kiyama. Mpaka mtu atakuwa sema waqalu lijuludihim lima shahidtum alaina qalu antaqana Allah alladhi antaqa kulla shay. Hasa tuonyeshane ngozi, mdomo wake wapi na ulimi na meno kwa wapi? Utakuta kuwa haya yote ni shubuhat na fikra za watu ambao wamekaa shaitani akawachezea mpaka wakafananisha kisha wakakanusha. Wao mwanzo walianza kufananisha kisha ndio wakafanini wakakanusha. Na ndio mmoja katika salaf, na hii nishawahi kueleza, aliulizwa na mmoja katika khulafa wa daula ya Abbasia, nafikiri ni al-Ma'mun ama yote katika wale ambao walikwenda na fikra ya utizali, akamwambia mmoja katika wanawavioni ambao wamekataa aqida hii chafu, madha taqulu lillah idha sa'alaka yawm alqiyamati annaka athbatta li sifata alkalam min aina ji'ta bihadhihi as-sifa. Hii sifa inaitwa wapi? Wanithibitishia mimi sifa yake. Allah akikuuliza siku ya kiyama kwa wewe umenithibitishia sifa ya kalam, umeitoa wapi sifa kwa mimi nayo? Yule mwanachuoni akamwambia, mtamjibu siku hiyo nimwambie, sasa hivi siwazungumza ya Rabbi na kusikia. Si hivi wazungumza na kusikia? Sasa kwa nini nisithibitishe na sahihi na kusikia waniuliza mimi? Fabuhita al-khalifa. Sababu yeye mwenyewe asema utamjibu nini Allah akikwambia? Na huku asema kwa Allah hazungumzi. Allah maneno yake yasikiliki. Yule akamkamatia pale pale, akamwambia nitamjibu siku hiyo nimwambie, hivi sasa ya Rabbi nasikia maneno yako wazungumza, kwa nini nisiseme wewe wazungumza? Na wewe wazungumza sasa hivi waniuliza. Waniuliza mimi nimepata wapi sifa sasa hivi na kusikia wazungumza ya Rabbi? Jamaa akanyamaza kimya akawa hana jawabu. Wa hakadha albid'ah. Wallahi ukizua bid'ah katika dini, kuna maswali utafikia mahali huwezi kujibu. huwezi kujibu, sababu hakuna hujja. Ma anzalallahu biha min sultan. Kwa hiyo Jahmiya wakaenda kwa kauli hii, kwa shubha hizo walizozitaja, fahum la yufarriquna baina sifati al-khaliqi wa sifati al-makhluq. Jahmiya hawawezi kutofautisha baina sifa za muumba na sifa za yule aliyeumbwa. Tizama Allah subhanahu wa ta'ala alipoizungumzia Qur'an na yule mushrik ambaye alisema in hadha illa qawlun bashar, Allah akajibu kwa ghadhabu na hasira akasema sauslihi saqar. Kwa nini anasema sauslihi saqar? Kwa sababu amemfananisha Allah maneno yake na maneno ya viumbe. Hakuna anayeweza kusema maneno kama haya katika kitabu hiki, hakuna. Na ndio maana Allah akajibu kwa ghadhabu sauslihi saqar, kwa sababu ya kusema in hadha illa qaulul bashar, Allah akasema sauslihi saqar. فالله يتكلم اذا شاء بكلام يليق به سبحانه وتعالى. الله azungumza anapotaka kwa maneno yanayolingana na yeye Allah subhanahu wa ta'ala. وليس مثل كلام المخلوقين او المخلوق, maneno yake si kama maneno ya viumbe. فكلامه صفه له من صفات افعاله, kuzungumza kwake Allah ni sifa katika sifa ya vitendo vyake. التي يفعلها اذا شاء ومتى شاء وبما شاء سبحانه وتعالى لا بداية لكلامه ولا نهاية كسائر صفاته. نصيفة يبتندو أنا ويفاني أنا بتكيي الله سبحانه وتعالى وكاتي أنا وتكيي أزمومز أنا كتاكا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وتفنن شاج منينو يا aliyesifiwa na sifa hii na viumbe, bahari zikaja tena zikaja na nyingine saba juu yake. Mimi nafikiri sijui kama mfahamu maana ya bahari. Ngoja mtu akishasafiri akiwa katikati kama jangwa vile, hajui huku wala huku, kisha zije bahari saba ziandike maneno anayoyazungumza Allah subhanahu wa ta'ala, huyo apewe hiki, huyo afe, huyo afanyike, huyo afanyike, huyo azaliwe, yule afanyike, yule afanyike, kila yawmin huwa fi shan, zingeisha zile bahari zote na bado hayajamalizika na yasema Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala, vipi utamfananisha na kiumbe? Kwa hivyo hazina mwanzo wala mwisho kama vile sifa nyingine. Wal jahmiyatu yaqulun kalamullah makhluq, jahmiya wasema maneno ya Allah yameumbwa. Wa maana kallama Allah Musa, sema kallama Allah Musa, maana yake ni indahum, kwa wao wasema khalaqa al-kalama fi Musa, ameumba maneno yale kwa Musa. Walaysa al-ma'na anna Allah kallamahu haqiqatan, na maana yake si kuwa Allah alizungumza naye kikweli. Wa sami'a Musa kalama ar-rabbi subhanahu wa ta'ala, na wala si maana yake kuwa amesikia maneno ya Allah. Tayib, Musa alipoitwa idhnadahu rabbu, nani alimuita pale? Wakasema ni ule mti, Allah aliyeumba ile maneno kwenye ule mti, kisha ule mti ukazungumza. Na hii inshallah ikusikia hata wa kuna mmoja katika watu wa comparative, jua wale juhala wengi wao. Wengi wao ni juhala, si wote, siwezi kuhukumu watu wote, sijui. Lakini wengi wao ni juhala, hawajui dini. Yeye washindana na Wakristo na hajui dini yake. Asema hii mobile sisi tuliwathibitishia kwa hii mobile inatajwa katika Qur'an. Wale watu wakutajwa, tajwa shatajwa hii. Mtajua wapi? Asema pale Musa alipokuwa yazungumza na Allah ilikuwa ni kijiti kile. Kile kijiti ndio chafikisha zile sauti. Ah. Hii ndio itikadi ya Jahmiya. Kikweli hii ndio itikadi ya Jahmiya. Jahmiya wao wasema ni ule mti Allah ameumba yale maneno ndani yake, kisha ule mti ukafanya nini? Kisha ule mti ukasema innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Hebu fikiria haya maneno, innani ana Allah la ilaha illa ana, athibitisha mara ngapi kwa yeye ni Allah anayezungumza pale? Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni, kijiti cha mwambia Musa. Hadha kufr, kufr sirah. Ahlul bid'a ya akhi, sijui waketi kichwa chao chafikiria nini yani. Sasa wewe walaumu watu wakichukia bid'a kwa sababu ya wapelekea watu kwenye kufur. Albid'atu baridul kufur. Kilugha ya sasa, bid'a ndiyo posta ya kukupeleka kwenye ukafiri, ya kufikisha paka kwenye ukafiri. Hizi bid'a msizione, wasema bid'a, kuna wengine wasema bid'a ndogo ndogo tu. Mtu jahila anazungumza maneno hajui. Mtume wa sallama akasirika kitaja bid'a na wakati wake hakuna bid'a. Aje mtu asema hizi bid'a ndogo ndogo tu, hakuna bid'a ndogo Sheikh. Mtume amezihukumu zote akasema fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala. Na hizi ndogo ndogo ndio za kuwa zikawa kubwa mpaka zikawapeleka kina Jahm bin Safwan kusema maneno kama haya. Mpaka kuwafikisha kina Wasil bin Ata na Amr bin Ubayd waliposikia hadithi ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu katika qadar, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala humwamrisha malaika bikatbi rizqihi wa ajalihi mpaka mwisho ile hadithi, akasema lau kama Ibn Mas'ud nitamsikia akisema haya maneno nitamwambia ni muongo wewe, na lau kama nitayasikia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nitamwambia siyakubali haya, na lau kama Allah atasema maneno mbele yangu nitamwambia hii si ahadi yetu baina mimi na wewe, sikubali. Wewe wafikiria mtu yafikia kusema maneno ya kufuru kama haya kwa usubuhi tu akiamka? Huyo ametoka mbali. Wewe soma katika aqida za ghulatu sufia mpaka mtu yasjudu yakulu subhana rabbi al-asfal, na hii wataja katika vitabu vyao, mpaka kufikia kina Ibn Arabi kusema kuwa ma fil jubbati illa Allah fa subhanaka subhani wa tasbihuka tasbihi. Yani mtu kufikia huku yafikia tu hivi hivi, huku nyuma kumetangulia maovu ambayo watu walisema ni kitu kidogo, kisha kawafikisha mpaka huku. Walianza mbali sana kujifanya wao ni wacha Mungu, kumbe ni waongo katika madai yao, mpaka kufikia kutamka kufru kama hizi. Na mambo haya wayazungumza kwenye vitabu vyao bila kujali, na wakiona kuwa wanachokizungumza sawa. Kwani leo hakuna watu wanasema kuwa Allah yuko kila mahali? Mtakataa hilo? Si ndio itikadi inayofundishwa shuleni, God is everywhere? Chajifanya wazungu sana, everywhere everywhere, wapi jamaa? Allahu musta'an. Tayyib, qala wa kadha hum yaquluna 'anil qur'an innahu makhluqun wa laysa kalam Allah haqiqatan وإنما خلقه الله في اللوح المحفوظ وأخذه جبريل عليه السلام من اللوح المحفوظ وأتى به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. جهمية وسيم قرآن مخلوق ميومبوا ولا سيمانين يا الله حقيقة بل الله أم يومب قرآن كتك اللوح المحفوظ ونفودي واو كيش جبريل ويندا يوشنغوليا بالي ويشكوا يوم لتيمت محمد صلى الله عليه وسلم أشكوا كي لتت بولي بوليت أليتت ميومبوا وسيميبوا. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال وعدم الكلام نقص في حق الله. كسمك والله زنغمز نيوبنغوف والله نكمتي يوبنغوف والله سبحانه وتعالى. فالذي لا يتكلم معناه أنه ناقص. يولي أنبا يزنغمز معناك نيوبنغوف بنا دام وسيزنغمز أيتوناني أيتو بوبو بوبو نيوكمليف وبنا دام ونيوبنغواني maanake ni upungufu, sio? Naam, wenyewe hawataki kusema upungufu, lakini upungufu physical challenged, lakini ni upungufu ule huko. Allah humpa mtihani anayemtaka katika waja wake. Kwa yule asiyezungumza aitwa bubu, kama vile asiyesikia aitwa nani? Kiziwi. Sasa hizi zote ni sifa ambazo wanadamu wazichukulia kuwa ni ulema, ni ulema kwa binadamu. Kwa kusema kuwa falladhi la yatakallam ma'nahu annahu naqis. Walihadha qala lamma takhadha banu israila al-ajla, banu israil walipotengeza kile kigombe cha dhahabu wakawa wakiabudu, Allah akasema nini? Alam yarau, je hawaoni? Annahu la yukallimuhum, kuwa hazungumzi na wao. Bimaana ikiwa ni Mungu huyu, basi angalau angelikuwa na sifa ya nini? Ya kuzungumza. Lakini hii sifa pia hana. Wala yahdihim sabila, wala hawaongozi katika usawa njia. Wa fil ayati al-ukhra qala afala yarawna an la yarji'u ilayhim qawla ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا هواوني كو هوارجشي منينو بمعنى هزنغمزي ولا هواملكي مذارا ولا منفع hivi vyote ni upungufu Allah autaja na kukisimanga kile kindamo wanachokiabudu nani banu Israel kisha leo atokea Jahmi asema Allah hazungumzi Sheikh Al-Fawzan yakul fallahu aaba hadha alladhi sana'ahu Samiri Allah amemtia dosari na aibu huyo aliyemtengeza nani Samiri kile kigombe kindama watakhadhahu banu Israel ilahan lahum banu Israel wakachukulia ndio kiungu chao kile waqalu hadha ilahukum wa ilahu Musa fanasi Musa alayhi salam nasiya Musa amesahau huu ndio mungu wake hapa kwenda wapi huko kutafuta nini hapa huu ndio mungu wake wa dhahaba yabhathu an rabbihi wa huwa ma'akum sankwenda kumtafuta mola wake na yuko hapa hapa yuko na sisi قال الله ردا عليهم الله كورودي كسيما أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا فالذي لا يتكلم لا يصلح أن يكون إلها أسيزنغمز هفائك بيسك ومغو كيف يكون إلها وهو لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يدبر تعالى الله عما يقولون ذي بتينا atakuwa mungu na hazungumzi haamrishi hakatazi hapangi mambo Allah ametakasika na yale wanaoyasema ahlul ashari wa ahlul bid'a thumma qala rahimahullah alladhi huwa sifatu dhatihi la khalqun min khalqihi وتجلى للجبر فصار دكا من جلاله سبحانه وتعالى الذي هو صفة ذاته وجه تمالزيني صفحة تمالزيني صفحة سيو نفس أي الكلام من صفات الله فهو صفة فعل وكل صفة فعل فهي صفة ذات أيضا أنا ووسي مرجلي مقدمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله katika kitabu Lum'atu al-I'tiqad ameeleza misingi muhimu sana ya asma'u sifat na ndio maana tukitanguliza kile kitabu katika aqida kwa sababu ukishafahamu ile misingi ya wasahali kwa kuwe kufahamu hivi vitabu vinavyofuata vinavyozungumzia asma'u sifat sasa nafikiri wale ambao wamepitia kule wanielewa nazungumza nini kuna wengine labda wana kama naongea kilugha nyingine sio kwa Kiarabu la Kiswahili kama ni kichina kama ni kijapani wewe kama unielewi regea kule ukirejea kule utaelewa hapa kwa zungumziwa nini kwa hivyo al-kalam ni katika sifa za Allah ni sifa ya fi'li ya kitendo na kila sifa ya kitendo ni sifa ya dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala la khalqun min khalqihi hadha raddun 'ala al-jahmiyya alladhina yaqulun wa kallama Allah Musa taklima yani khalaqa fihi al-kalam hapa kuna kuwarudi jahmia wao wasema kuwa maneno ya Allah yameumbwa kwa hivyo hata Musa alipozungumza naye ameyaumba yale maneno kwa nani kwa Musa alayhi salatu wasalam wallahu musta'an wa hadha qawlun batilun fa Allah kallamahu bi kalamin sami'ahu Musa alayhi salatu wasalam minhu Allah amezungumza na Musa kwa maneno aliyoyasikia Musa alayhi salatu wasalam kutoka kwake watajalla liljabali na Allah akajitokeza kwa jabali fasara dakkan likawa chenga chenga min jalalihi kwa utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala kama fi qawli ta'ala fi qissati Musa falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakka Musa alimuomba Allah ataka kumuona lianna Musa alayhi salatu wasalam lamma sami'a kalama rabbihi aliposikia maneno ya mula wake اشتاق لرؤيته اكتماني لو كما تمون ناني ambaye atamani kumuona Allah subhanahu wa ta'ala kila nafsi ya mu'min yatamani kumuona Allah subhanahu wa ta'ala faqala rabbi arini anzur ilaik ya rabbi naomba unionyeshe nikutizame natamani kukutizama ya rabbi qala Allah lahu lan tarani ay la tutiq ru'yati hivi sasa we huwezi kuniona hauna nguvu za kuweza kustahimili kuniona mimi Allah ili jambo atawezesha watu wa peponi, atakapowafufua watu wa peponi, peponi atawapa uwezo wa kuweza kumuona Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya pepo yake. Na hakuna neema katika neema za peponi tamu zaidi kama kumtizama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa subhanallah, jichukulie wewe leo, kama kuna mtu wampenda, ni baba yako, ni mama yako, ni jamaa yako, ndugu yako, kisha hujamuona miaka mingi, ghafla ukamuona, ile furaha inaokuwa katika moyo wako kiasi gani? Kaif bi ru'yati rabbil alamin alladhi khalaqa hadha alladhi tuhibbuhu. Allah subhanahu wa ta'ala, itakuwaje neema hiyo watu wa peponi? Kwa hakuna neema. Fama u'tu na'iman qattu afdal min ru'yati wajhihi al-karim, au kama qala alayhi salatu wasalam, hawajapewa neema qattu watu wa peponi ambayo itawafurahisha zaidi kama kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mtu atamani kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Musa akaomba, Allah akamwambia huwezi, kwa umbile hili nililoomba nalo hapa duniani hamwezi kuniona. Wa arada subhanahu wa ta'ala an yubayyana lahu annahu la yutiquha bima yahsulu liljabal. Allah akataka kumuonyesha Musa kuwa huwezi wewe kuniona, tizama ili jabali litakalofanyika nikijitokeza. Idha tajalla Allahu lahu, Allah akijitokeza kwa ile jabali, litizama litakalofanyika. Faqala anzur ila aljabal walakin anzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, ikiwa jabali litaweza kutulia pale pale pake basi utaniona. Falamma tajalla rabbuhu liljabal, Allah alikujitokeza kwa jabali, ja'alahu dakka, kukapiga mlipuko lile jabali lote likageuka mchanga, lote pale pale likageuka mchanga. Irtajafa aljabal wa tahawwala ila turab, lile jabali likatikisika likageuka mchanga lote. Bimaana ikiwa kulikuwa na jabali, mtu alipita jana, siku ya pili hajakuta tifu la mchanga tu pale, hamna kitu, jabali lote lime. Sasa ikiwa jabali wewe unavyoliona sumudul jabal, kisha limeshindwa, Musa hajaona kitu, ule ukelele aliosikia na mshindo, fakharra Musa sa'iqa, akaanguka chini akapoteza fahamu hapo hapo chini. Ay maghshiyan alayhi min shiddati alhawl, jambo kubwa sana ili limetokea mpaka Musa akaanguka amezirai, hana fahamu. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaik, subhanaka, akamtakasa mola wake Allah subhanahu wa ta'ala, ila akhiri ma dhakarahu Allah subhanahu wa ta'ala fi surati al-A'raf. Allah ameleza hili tukio la Musa alayhi salatu wassalam. Naktafi bi hadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Nas'al Allah yanfa'ana ma 'allamana wa an yazidana 'ilma wa an la yakilana ila anfusina tarfat 'ayn wa an yuthabbitana 'ala al-haqq hatta nalqahu wa huwa radin 'anna. Wa sallallahu sallam 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka wa bihamdika, shukran li sabrika. Barakallahu fiik.